munkája. Azt is látták, hogy a valóban érdekes dolog 3 nappal ezelőtt történt. Az egyéb események címszó alatt bújt meg, de egy műhold észlelt egy apró kis sugárzás hullámot az északi tengeren 100 hajós ölmélységben. Szóval valami van ott. Ezt persze ki kellene vizsgálni, de eltereli a figyelmet egy hatalmas nagy űrhajó, meg valami disznópilóta. Vajon miről is? Az emberi bőrt valamiféle maszkká változtatják, és így rejtik el azt, ami alatta van. Semmi baj. Én hiszek magának. Ez földön kívüli. Ehhez nagyon komoly technológia kell nekik. Ha megtalálhatnánk valahol, akkor használhatnánk. Oh! Isten, ez nem úgy néz ki. Harriet, ez már több a soknál. Igazán nem teheti meg, hogy... Uramisten! A miniszterelnök! Ha idegenek hamisítanak egy idegen hajó általi landolást idegen pilótával, mi lesz az eredmény? Mi magunk. Minket kapnak el. Ez nem elterelés, hanem csapda. Csak nem rosszalkodott valaki. És belül sokkal nagyobb volt. De hát nem tudom, nem értek én az űrhajókhoz. Ez aggaszt engem is. Ezt az embert ugyanis problémás egyénként körözzük, ami azt jelenti, hogy aki vele együtt van, az szintén bajkeverő. Az én dolgom felszámolni a bajokat. De hát ez lehetetlen. Ma délután elment innen. A miniszterelnök úr elhajtott a Downing Streetről. És ez ki mondta magának, kedvesem? Én? Az egész miattunk van. Mi szakértők vagyunk azok, akik egyáltalán tudják, hogyan kell harcolni ellenük. És ha mindnyájan összegyűlünk egy szobában... Bocsánat, de muszáj fingani, amíg én a világot mentem meg. Bocsásson meg, de nem döglene meg csendben. Mi a szlitén fajtagjai vagyunk. Köszönöm, hogy mindenki feltűzte az azonosító kártyát. Így könnyebb lesz majd azonosítani a tetemeket. Ki vagy, Doki?